ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca, wolna od handlu niedziela. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji na Słowacji. Drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo wywalczyli nasi skoczkowie. W zdecydowanej większości sklepów zakupów dziś nie zrobimy. Otwarte mogą być piekarnie, cukiernie, kwieciarnie, stacje benzynowe czy małe sklepy, w których za ladą staną sami właściciele. Dla pracowników handlu to ważne, że będą mogli spędzić czas z rodziną, zwłaszcza że w handlu większość zatrudnionych to kobiety, powiedział szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Chodziłem wczoraj po sklepach, po butikach i dopytywałem panie, czy będą sklepy czynne. Zaczynałem rozmowę. No wszyscy się cieszą niesamowicie. To było takie podbudowujące, że w końcu po tylu latach mają tą niedzielę wolną. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek zapowiada, że kontrolę będzie dziś prowadziło kilkuset inspektorów. Każdy powiat będzie obsłużony przez inspektorów pracy. Także jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Ustawa o wolnych od handlu niedzielach wywołała jednak wiele pytań i wątpliwości, mówi szef Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Niejasności budzą zapisy o tej działalności cateringowej, czy sam wpis do PKD wystarcza, czy kwestia na przykład postawienia jednego czy dwóch stolików w sklepie pozwala na jego otwarcie. Też pewne niejasności definicyjne, do końca nie wiadomo, co to są te czynności związane z handlem, które są zabronione. Główny inspektor pracy uspokaja, że w przypadkach nieoczywistych dla handlowców inspektorzy będą instruowali i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna bez kar. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji na Słowacji, zapowiada europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Na Słowacji była specjalna misja parlamentu po zabójstwie Jana Kuciaka. 27-letni dziennikarz publikował artykuły o związkach tamtejszych elit politycznych z włoską mafią, a także o wyłudzeniu przez nich funduszy unijnych. Stąd nasza obecność, tu nie chodzi o ingerowanie wewnętrzne prawie jakiegoś kraju, ja byłbym temu przeciwny, nie drugiemu cudowi niemiłe, ale przede wszystkim jest kwestia zobaczenia, co się dzieje z tymi środkami unijnymi, które tam idą potężne, bo to jest kraj rolniczy. Tymczasem no, widać wyraźnie, że tutaj są poważne nieprawidłowości. Na razie nie będzie żadnego jednolitego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Na Słowacji odbyły się demonstracje przeciwników premiera Roberta Fico i ludzi domagających się niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza. Drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo wywalczyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Wygrali Norwegowie, a podium uzupełnili Austriacy, minimalnie lepsi od Niemców. O szczegółach rywalizacji Jan Kałucki. Polska po raz 20 w historii stanęła na podium konkursu drużynowego. Niestety zwycięstwo było poza zasięgiem, bo Norwegowie niemal dosłownie odlecieli wszystkim. Biało-czerwonych wyprzedzili o 58,9 punktu. Kubacki szybował 130 metrów, a Stoch 131,5 metra. Walka była naprawdę fajna. Ja cieszę się, że po tym moim toku Kamil też miał spokojną głowę, mógł sobie normalnie skoczyć. Powiedział Dawid Kubacki przed kamerami telewizji polskiej. W drugiej serii nasi zawodnicy skakali równo, i nawet przez moment strata drugiego miejsca nie była zagrożona. Mimo to Kamil Stoch powiedział, że poziom całego konkursu był bardzo wysoki. Jako drużyna spisaliśmy się naprawdę bardzo dobrze i każdy z nas zrobił to, co zrobić powinien. I jestem bardzo dumny z kolegów i z całej drużyny. Dodatkowo Kamil Stoch był najlepszy w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej i pozostał liderem Row Air, czyli najbardziej wymagającej imprezy w kalendarzu Pucharu Świata. Kolejna odsłona tego maratonu dziś tuż po 13. Dziś także finał siódmego konkursu o nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody. W Muzeum Powstania Warszawskiego zostaną wręczone statuetki w trzech kategoriach. Wyjątkowy czyn, całokształt dokonań i godna naśladowania postawa życiowa oraz aktywność społeczna stanowiąca wzór dla młodego pokolenia. Wśród nominowanych w tym roku są ratownicy z Lotynia, którzy po nawałnicy jako pierwsi dotarli z pomocą do obozowiska harcerzy w lesie. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski mówi, że jemu zaimponowała wioślarka Katarzyna Zilman. Dwukrotna młodzieżowa mistrzyni świata w wioślarstwie, która w trakcie treningu zobaczyła mężczyznę, który próbując popełnić samobójstwo, skoczył do wody. Ona, narażając swoje życie i całość swojego sprzętu, popłynęła do niego, wyłowiła go i doholowała do brzegu. Na końcu oni oboje byli w wodzie. Kiedy ich ratowano, to oboje byli skrajnie wyziębieni. Jan Rodowicz, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, został zamordowany w wieku 26 lat w siedzibie UB w Warszawie. Początek finału w Muzeum Powstania Warszawskiego o 13:00. To był serwis Trójki.

Showtime, Ishihara Showtime, Ishihara Showtime, Showtime. Ten pokryty jeszcze mgiełką snu poranek przyda się zastrzyk energii. Jest duża szansa, że taki zastrzyk przed nami, skoro w kolosowym studiu Świata z lotu Drozda jest już Kamila Kieler. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Kamila jest znana publiczności kolosowej bardzo dobrze, przede wszystkim ze swoich zimowych, północnych eskapad. Tym razem jednak przyjechałaś do Gdyni z opowieścią pieszą, która rozgrywa się na szlaku Pacific Crest Trail. Jeśli Pacyfik, to na pewno zachodnia część Stanów Zjednoczonych. Czy zgadłem? Zgadłeś. I kiedy słyszymy szlak, to tak mamy takie wrażenie, że to może być coś takiego, szlak na Giewont, szlak przez las, coś takiego, co ma niewielką skalę trudności teoretycznie i stosunkowo niedługi dystans. Tym razem chodzi o coś zupełnie innego, bo i dystans, i trudność są podniesione do potęgi drugiej co najmniej. Tak, to prawda. Szlak ma dystans 4300 km, biegnie od granicy z Meksykiem do Kanady. No i rzeczywiście biegnie przez absolutnie różnorodne tereny, również przez góry wysokie, dlatego to podnosi oczywiście trudność tego szlaku. Jakie stany? Przez Kalifornię, Oregon oraz Waszyngton. I po co ludzie chodzą na niego i po co poszłaś ty? Wiesz co, to są kompletnie dwa różne pytania i wydaje mi się, że ile osób, tyle odpowiedzi. Wiesz co, ja poszłam przede wszystkim po to, żeby zmierzyć się z tym szlakiem, przeżyć przygodę, wyzwanie i to był mój pierwszy powód. Natomiast drugim powodem była chęć przyjrzenia się bliższego subkulturze amerykańskich hikerów, bo to jest naprawdę osobna społeczność, to jak ona funkcjonuje, to jakiego używa słownictwa i tak dalej, i tak dalej. I chciałam się temu przyjrzeć z bliska, a wcześniej miałam do czynienia w małym stopniu i wiedziałam, że to jest dokładnie ta skala, której potrzebuję. Natomiast ludzie z bardzo różnych powodów, albo osobistych, albo też chcą przeżyć przygodę, albo w ogóle to jest coś, co oni robią całe życie, chodzą. Takich osób jest całkiem sporo. Są ludzie, którzy chcą się zmierzyć z trudnościami. Naprawdę ilość powodów jest przeogromna. To zatrzymajmy się przy tych trudnościach. Dlaczego ten szlak potencjalnie może być trudny i wymagający? No ja wiem, że te kilka tysięcy kilometrów, które trzeba mieć w nogach, żeby przejść ze startu do mety, to już jest samo w sobie trudne, ale co się po drodze może wydarzyć i jak biegnie szlak? Wiesz co, szlak biegnie na początku przez pustynię, w związku z tym wszystkie problemy z pustynią, z brakiem wody, z grzechotnikami, to jest pierwsza część. Potem masz góry wysokie, Sierra Nevada, gdzie się wychodzi powyżej 4000 metrów nad poziomem morza i na przykład w roku 2017, kiedy spadło rekordowo dużo śniegu, no to oczywiście no to kompletnie zmieniło wędrówkę, no bo to była wędrówka w zimowym sprzęcie. Pokazywałaś przez góry. To podczas prezentacji. Tak. Potem trzeba było przekraczać rzeki, które były bardzo wezbrane w tym roku właśnie ze względu na ilość śniegu. Potem wchodzi się przez Oregon, takie tereny wulkaniczne, więc też kompletnie inny klimat. Zaczyna się robić mokro, zaczyna padać deszcz. Więc trudność też polega na tym, poza trudnością techniczną, że trzeba być przygotowanym na wielki wachlarz możliwości. Jeżeli chodzi o te problemy związane z rzekami i z tymi opadami śniegu, to jak to wyglądało w praktyce? Wiesz co, pierwsze informacje o tym, że będzie bardzo, bardzo wysoki poziom śniegu, już były w jesienią 2016. Przed sezonem. Już Indianie zbierali chrust. Były wtedy, już zaczęło padać, więc śledziliśmy to bardzo, bardzo wcześnie tak naprawdę. I jadąc na szlak, ja to wiedziałam. No myśmy wchodzili w te góry Sierra mniej więcej w okolicach czerwca i to był jeszcze czas, kiedy było po parę metrów śniegu, zalegało w tych górach. No dobrze, a jeżeli chodzi o rzeki, tutaj widziałem też podczas prezentacji, jak wyglądały techniki przechodzenia i te techniki wymagały obecności kilkorga ludzi, co najmniej. Tak, żeby to było jak najbardziej bezpieczne i zwiększone bezpieczeństwo, są takie techniki... To jeszcze powiedz, jak ta rzeka, takie rzeki wezbrane wyglądają w warunkach górskich. No, to są rzeki górskie, więc one są bardzo, bardzo szybkie, mają bardzo mocny prąd, który prąd powyżej kolan o tak dużej mocy jest prądem niebezpiecznym. Jeżeli człowiek się przewróci w takim prądzie, nie jest w stanie po prostu samodzielnie wstać. Dlatego przechodzi się z rozpiętym plecakiem, przechodzi się najlepiej razem, trzymając się tak, żeby jeśli komuś się podwinie noga, żeby inne osoby mogły mu pomóc od razu natychmiast. No bo samemu, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo ciężko się z takiej sytuacji po prostu uratować. Jeżeli się noga powinie i człowiek popłynie, to co się może wydarzyć? No mogą się zdarzyć wypadki śmiertelne, które były w tym roku. Może się tak zdarzyć, że ktoś zrzuci na przykład plecak i uratuje się już bez plecaka, bo jest po prostu łatwiej, złapie się jakieś gałęzi. Był taki przypadek, że chłopak w mokrych rzeczach wyratowany samodzielnie z rzeki, bo sam przechodził, zrzucił plecak, plecak popłynął w dal i on przez 2 dni jeszcze dostał ślepoty śnieżnej, naprawdę prawie że po omacku wracał i cudem się uratował z tej sytuacji. Także to są sytuacje naprawdę potencjalnie bardzo niebezpieczne. Pamiętam, że podczas prezentacji w piątek bardzo zachęcałeś do tego, żeby poznawać północną Kalifornię, która jakoś jest nie do końca w centrum zainteresowania tych, którzy do Kalifornii jadą. Tak, to prawda. Ja w Kalifornii byłam wcześniej mnóstwo razy, więc ta północna Kalifornia mnie zaskoczyła, bo wydawało mi się, że znam ten stan po prostu. Spokój, który tam panuje, góry typu alpejskiego, jeziora, zaczynają się giganty wulkaniczne te w Stanach, które mają po 4-5 tysięcy metrów. Przecudowne, przepiękne miejsce i też miejsce inne mentalnie. Tam żyją ludzie, którzy chcieliby w ogóle oddzielić się od reszty Kalifornii. Jest taki duży ruch społeczny, nazywa się, żeby State Jefferson, 51 stan powstał właśnie o nazwie Jefferson. Czyli mają własną tożsamość? Trochę tak, jak najbardziej mają poczucie odrębności od reszty Kalifornii, zwłaszcza, że ta południowa Kalifornia jest oczywiście bardzo specyficznym miejscem. Bardzo szybkim, bardzo bogatym, bardzo takim z blichtrem. Natomiast ta północna Kalifornia to jest bardziej takie mało miasteczkowe stany, które żyją po prostu swoim rytmem. Jak wielu ludzi jest zainteresowanych tym, żeby tego typu szlaki, kilkutysięczne, jeżeli chodzi o dystans, przechodzić? Wiesz co, całkiem niemało tak naprawdę. To nie są rzeczy nieznane, to nie są rzeczy, których robi, nie wiem, kończy 2 osoby rocznie, bo takich szlaków w Stanach jest po pierwsze 20 kilka, takich mówimy o parotysięczno-kilometrowych szlakach, to raz, a dwa, tak naprawdę każdy z tych szlaków średnio kończy koło 500 osób rocznie. To jest dużo, tak mi się wydaje. Kamila Kielar jest z nami, a my nadajemy z Areny Gdynia w Gdyni, oczywiście z 20 ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Wracamy za chwilę. Eyeballing from across the room, waiting on your favorite song. Jeans painted on, that's what they thought, and a low-cut top that you just bought. Set up for a sale with your all-girl crew. Fellas start sweating what y'all might do. Here comes a drop, bring it on, girl. Shake it, don't break it, keep it going, don't stop. Oh, oh, oh, oh. Oh, no. Shake it like Jerry's jam. Don't shake, the heart can take so much. That fellas start begging for crumbs off your cake. They can look, but just can't touch. You've got the moves no one can imitate. Give a fellas whiplash, moving it fast when you're doing that hip shake. You and your girls try pushing me for your friends. They copycat. You can feel the dudes creeping up the back. Dudes tried to keep up a tad off with them. Steady looking at the back pockets of your denim. Too busy trying to get what's in them. Oh no, shake it like Jericho's jam. Don't shake the heart, can take so much. Got fellas start begging for crumbs off your cake. They can look but just can't touch. You've got the moves no one can imitate. Give a fellas whiplash, moving it fast when you're doing that hip shake. From your hips down to your heels, you get away sticks, have a peel. From your hips down to your heels, you get away sticks, have a peel. From your hips down to your heels, you get away sticks, have a peel. Shake it like Jericho's jam, don't shake the heart, can take so much. That fella start begging for crumbs off your cake, they can look but just can't touch. You've got the moves no one can imitate. Give a fellas whiplash, moving it fast when you're doing that hip shake. Shake it like Jericho's jam, don't shake the heart, can take so much. That fella start begging for crumbs off your cake, they can look but just can't touch. You've got the moves no one can imitate. Give a fellas whiplash, moving it fast when you're doing that hip shake. Świat z lotu Drozda z Gdyni. Kamila Keller jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o amerykańskich szlakach długodystansowych i o ludziach, którzy te szlaki pokonują. Jakie są motywacje dla tych ludzi? Ja wiem, że wspominałaś o tym, że no, trudność jest tutaj też ważną inspiracją i motywacją, ale mówiłaś coś o subkulturze czy o społeczności hajkerów. Kim są hajkerzy? Hajkerzy to są osoby, które poświęcają jakiś kawał życia i często to jest miesiąc, a czasami jest to lata to są, na to, żeby wędrować przez góry, przez lasy, przez pustynie, bardzo różne tereny. W Stanach rzeczywiście jest z czego wybierać. No i to są już ludzie, którzy często, nie dla wszystkich, ale dla których to jest po prostu to, co robią w życiu. I teraz ten szlak, który ty pokonałaś, zajęło ci to 5 miesięcy, tak? Coś koło tego? Z lekką nadwiązką. No i teraz dobrze, no i tacy ludzie ruszają i jak traktują to, co robią? To znaczy, to jest rodzaj wyzwania sportowego, czy jednak sposób na życie? Wiesz co, są osoby, które podchodzą do tego sportowo, już nie mówiąc o ultramaratańczykach, którzy biegają te szlaki, to wiadomo. Natomiast są ludzie, którzy bardzo podchodzą w sposób taki rywalizujący do przejścia tego szlaku. Sprawdzają, jak innym hajkerom idzie, że tutaj jestem 2 dni lepszy, tutaj ja szybciej przeszedłem ten odcinek, tutaj nie wiem, w sposób, nie wiem, nie zrobiłem obejścia, tylko przeszedłem najtrudniejszym częścią, tak? Więc podchodzą ludzie bardzo rywalizująco, bardzo sportowo, ale są też ludzie, którzy nie mają pomysłu, co by dalej zrobić, więc idą w góry. Są ludzie, którzy mają takie podejście, że chcą być w naturze, chcą się tym cieszyć, nie obchodzi ich tak naprawdę, czy skończą ten szlak, czy nie. Mają powiedzmy 5 miesięcy i idą, tak? Gdzie dojdą, tam dojdą. No i dobrze, i teraz gdybyśmy spróbowali profil takiego hajkera wyprowadzić, to kim byłby taki hajker? Jeżeli chodzi o wiek, o zainteresowania, to są ludzie z przypadku, czy jednak właśnie profesjonaliści tacy, którzy szlak za szlakiem robią? W większości jest ludzi, którzy nie są profesjonalistami, tak naprawdę. I najwięcej jest osób młodych, natomiast tak naprawdę... Młodych to znaczy? Młodych do 25 roku życia. Aha. Natomiast ich też najczęściej oni rezygnują ze szlaku, ale najstarsza osoba, która na przykład skończyła szlak, to są osoby 70-80-letnie. Mówiłaś o tym podczas pokazu w piątek, że jest takie zjawisko jak poprawianie rzeczywistości poprzez zmienianie tej rzeczywistości, jeśli chodzi o relacje, to znaczy mówiąc krótko o kłamstwa związane z takimi szlakami. To jest dziwne dla mnie o tyle, że jeżeli na przykład chciałbym pójść jakimś szlakiem, no to robię to dla siebie, nie robię tego dla innych. Nie udaję, że poszedłem na Giewont, kiedy nie poszedłem. Więc dlaczego ci ludzie to robią? Dlaczego w ogóle takie zjawisko jak kłamstwo szlakowe w ogóle występuje? Wiesz co, to jest temat, który mnie fascynuje. Właśnie dlatego, dlaczego to w ogóle występuje, dokładnie to, co powiedziałeś, dlaczego to w ogóle występuje. Ludzie myślę, że w jakiś sposób nie chcą przyznać się do pewnego rodzaju porażki, albo chcą sięgnąć po jakiś tytuł czy osiągnięcie, do którego tak naprawdę dążą, a z jakichś powodów im nie wyszło. I to mówimy o osobach, które ominęły, wiesz, po 50, czasem 300 kilometrów szlaku, z jakichś powodów różnych, błahych, niebłahych. Czyli natomiast na przykład biorą stopę albo gdzieś tak przejeżdżają i potem znowu wracają na szlak, ale delikatnie przemilczają ten fakt. Tak. I I wiesz, i są ludzie, którzy, nie wiem, na przykład nie mają czasu. I wiesz, jakby nie z problemem nieskończenie szlaku, oczywiście no właśnie, nie ma. Bo to jest normalne, że ktoś po prostu myśli, no dobrze, no już mam dość, wracam do domu. Zupełnie tak, natomiast to, że potem ktoś pretenduje do tego, no wydaje mi się to nieuczciwe z tego względu, że po pierwsze, w jaki sposób odbiera to czyjeś osiągnięcie, kto to naprawdę zrobił, to po pierwsze, a po drugie idzie takim rykoszetem w całą społeczność hajkerów, no bo spada wiarygodność po prostu. Natomiast też niesamowite jest, bo jest to społecznie akceptowalne i wśród osób, które mówią i wśród hajkerów, na zasadzie przeszedłem szlak, a co tam 200 kilometrów tą czy w tamtą, ale też wśród odbiorców, bo jest takie przekonanie, a słuchaj, i tak jesteś super, bo zrobiłeś 4000 kilometrów, nie 4300 i to jest prawda. Natomiast a to już mniejsza z tym. I to jest też niepokojące zjawisko. Szacuje się, że tylko 10% hajkerów, którzy deklarują, że zrobili całość, tak naprawdę zrobili tą całość. To są, dla mnie to jest niewiarygodna statystyka. Zdarzają się takie sytuacje, że kiedy człowiek idzie przez szlak, tak jak na przykład ty samotnie, łączysz się w grupę w momencie, kiedy warunki są trudne, tak jak mówiłeś o tych górach zimą, kiedy opady śniegu były znacznie większe niż zwykle. I te grupy formują się na jakiej zasadzie? To jest zupełny przypadek, czy jednak podobieństwo charakterów? W ogóle, na ile jest szansa, że spotykasz kogoś na szlaku może w ten sposób? Szansa jest, zwłaszcza na początku szlaku, gdzie ludzi startuje więcej, no im dalej na szlak, tym oczywiście ludzi mniej. Ale to nie jest tak, że jest, uwaga, raz, dwa, trzy start i wszyscy ruszają na wyścigu? Nie, to nie są zawody. Jest limitowana ilość wejść na dzień w ogóle, w związku z tym ci ludzie są rozproszeni naturalnie. Wiesz co, ludzie się grupują w takich miejscach, no bo łatwo się spotykają przy rzekach, nie wiem, w miasteczkach, gdzie robią zakupy i tak dalej, no i powinno być tak, że zgodność charakteru powinna ludzi łączyć. Natomiast czasami ludzie na przykład boją się chodzić sami i przyłączają się do grup, z którymi niekoniecznie czują się dobrze, więc z drugiej strony też jest taką grupę łatwo opuścić. To nie jest w żaden sposób rzecz jasna wiążące. No i jakie są konsekwencje, kiedy dołączę do złej grupy, a warunki są trudne i trzeba współpracować? Konsekwencje mogą być od po prostu takich, że nieprzyjemnie się idzie i się z kimś nie dogadujemy i po prostu się z kimś kłócimy, ale to jest drobiazg, jak w życiu dokładnie. Natomiast mogą być też bardzo poważne, mogą być konsekwencje takie, że grupa nie będzie zwracała na ciebie uwagę i to w taki sposób, że przez to możesz mieć problemy, bo ktoś po prostu pójdzie dalej, nie będzie na ciebie poczeka chwili do dosłownie. Były takie sytuacje? Było takich sytuacji całkiem niemało, zwłaszcza powodowane w tym roku przez te rekordowe śniegi. A możesz operować przykładem? Mogę operować przykładem. No, był taki przykład, że jedna dziewczyna została namówiona na wejście w góry wysokie, która nie chciała, która nie miała doświadczenia, bała się. Ja tylko dodam, że to było przejście, gdzie trzeba było mieć ze sobą raki, czekan i żeby to przejść bezpiecznie. No i ona miała te narzędzia, których nie do końca umiała korzystać. Wpięła się w taką ściankę, której była naprawdę 200-300 metrów w dół jęzora lodowego i sparaliżowało ją, bała się, płakała ze stresu, ze strachu i tak dalej, to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast czekający na nią koledzy dosłownie 10 minut dalej stwierdzili, że nie chce im się czekać. Nie było żadnych obiektywnych przesłanek do tego, żeby oni ją tam zostawili, nikt nie był, nie miał zagrożonego życia czy coś, tylko po prostu oni ją tam zostawili, bo nie chciał im się czekać. Ta dziewczyna została sama. Ona z tej ścianki akurat poradziła sobie zejść, natomiast później wchodziła w rzekę i ta rzeka już ją zmyła. I ona sobie, udało jej się wyrwać z tej rzeki, była ewakuowana helikopterem, była bardzo poobijana i tak dalej, natomiast było to naprawdę bardzo bezpośrednie zagrożenie życia, w której oni je zostawili tylko dlatego, że im się nie chciało. To gdzie poczekać? Jest to braterstwo wędrowców, braterstwo ludzi, którzy razem chcą kontemplować przyrodę i mierzyć się z tą przyrodą? Wiesz co, ale takie sytuacje też są. Takich sytuacji negatywnych jest mniej. Natomiast sam fakt, że one w ogóle występują, jest też rzecz jasna niepokojący. Ja na przykład miałam tych ludzi w górach wysokich takich, że i nie chcę tutaj epatować wielkimi słowami, ale naprawdę było tak, że myśmy sobie w tych rzekach musieli zaufać z życiem. I to zadziałało. I to naprawdę zadziałało. To, jak funkcjonowała moja grupa, to coś niezwykłego, więc to braterstwo jak najbardziej było. No ale to też pokazuje, że to zależy od człowieka, a nie od tego, czy jesteśmy w górach, czy nie. Badając grupę hajkerów, czy subkulturę hajkerów, bo też taki miałaś cel podczas tej wyprawy, co cię najbardziej zaskoczyło w wynikach tych twoich badań społecznych, czy socjologicznych? co mnie zaskoczyło. Jedną z takich rzeczy, które mnie bardzo zaskoczyła, to była absolutna dominacja osób białych na szlaku. Mhm. Zwłaszcza w Stanach jest to bardzo zauważalne, kiedy ta mieszanka wielokulturowa jest dużo, dużo większa niż u nas w kraju. W związku z tym całkowita dominacja przez osoby białe była bardzo zauważalna i bardzo rzucała się w oczy. Z czego to wynika? Wiesz co, to wynika, to są wielowątkowe, złożone kwestie demograficzno-ekonomiczne tak naprawdę. Czyli wychowanie, brak takiego, wiesz, przyzwyczajenia, że czas wolny spędza się w outdoorze, w górach, nad rzeką i tak dalej, i tak dalej. No i tak potem to zostaje. Na ile tego typu aktywności, jak właśnie chodzenie po długodystansowych szlakach w Stanach Zjednoczonych, jest popularne? To jest w ogóle nowe zjawisko, że ludzie chodzą, poświęcają kilka miesięcy życia na to, żeby właśnie iść przed siebie? Wiesz co, nowe nie jest, natomiast jest w ostatnich 10 latach bardzo gwałtownie rosnące do góry. To jest przyrost kwadratowy albo sześcienny tak naprawdę w ilości osób, które chodzi, i to chodzi takie długie szlaki. Kamila Kieler z Gdyni, z Kolosów, była z nami. Bardzo Ci dziękuję. Cześć, dzięki. I wanna be famous. I wanna have lots and lots of money. Soar above the clouds. I wanna be free, like Nelson Mandela. Stand tall like a pyramid. So, so courageous. No place I'd rather be. Oh na na na, oh na na na. There's no place I'd rather be. Oh na na na. Live and die in Africa. Be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud. The darker the berry, the sweeter the juice. Nasitoke nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go. Kolosy to impreza, na której warto się pojawić i zaprezentować przed kilkutysięczną publicznością. Już sama możliwość występu jest niemałym wyróżnieniem i bywa tak, że prelegenci prosto z wypraw czy ekspedycji niemal bezpośrednio z lotniska lądują w Gdyni właśnie na Kolosach. Kolejny gość w Polsce wylądował w środę i już jest z nami, Dominik Szmajda. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Biorąc pod uwagę wyraz twojej twarzy i wiem, że nie jesteś wyspany, zapytam, czy już wypiłeś herbatę i jesteś... Tak, bardzo dziękuję ci za nią. Wróciłeś z wyprawy w Kongu, to było w środę, ale na twoją prezentację musimy poczekać do następnego roku, bo takie są zasady. Tak, bo moja wyprawa rozpoczęła się i zakończyła już w tym roku, a kolosy dotyczą wypraw zeszłorocznych. Kolejny już wyjazd do Konga za tobą, kolejna próba zmierzenia się z dżunglą głównie. Pamiętam, że w grudniu w Świecie z lotu Drozda opowiadałeś, że głównym założeniem ma być przejście w pojedynkę trudnego fragmentu kongijskiej dżungli. Wróciłeś po dwóch miesiącach w zasadzie i co, starczą czy na tarczy? Biorąc pod uwagę założenia pierwotne, to zdecydowanie na tarczy. Okazało się, że nie jest tak łatwo być niezauważonym w Kongu, w okolicach największego parku narodowego dżunglowego. Ale co masz na myśli? Niezauważonym przez kogo? Tak, przez miejscowych najogólniej rzecz ujmując. Plan był taki, że miałem tam pójść sam, wejść do parku i go przejść całego. Natomiast zdawałem sobie świetnie sprawę, że próbując uzyskać pozwolenie na to od władz parku, nigdy by się to nie udało. Więc postanowiłem od samego początku zaryzykować i nie pytając nikogo, nie obarczając tym samym nikogo odpowiedzialnością za to, co chciałem zrobić, przejść szybko ten wielki 250-kilometrowy odcinek gęstego lasu. To jeszcze gdybyś nas umiejscowił dokładnie, jaki to jest fragment Konga? To jest środkowe Kongo, prowincja na granicy kilku prowincji tak naprawdę. To jest olbrzymia przestrzeń, 36 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to obszar w ogóle bardzo trudno dostępny z Kinshasy, czy nawet z drugiej strony, z której ja się udałem, od Kisangani. Po prostu nie ma dróg w Kongu zbyt wiele. Te, które są przejezdne co najwyżej motocyklem. Dostać się tam to jest trudne logistyczne przedsięwzięcie. Tego się podjąłem. W ogóle od samego początku ta wyprawa nie przebiegała tak, jak miała. Jechałem tam, leciałem do Konga z moim rowerem. Chciałem odcinek 500-kilometrowy z Kisangani na skraj parku przejechać właśnie na rowerze. Niestety rower nie dotarł do mnie, musiałem robić, improwizować. Ostatecznie wynająłem taką motocyklową taksówkę. A kiedy zajechałem na miejsce, postanowiłem wykorzystać nadgoniony czas, bo rowerem musiałbym jechać tam dużo dłużej i zasięgnąć trochę korepetycji z chodzenia po dżungli od miejscowych. Pomyślałem sobie, że to będzie świetny pomysł, który chodził mi po głowie już od wielu lat. Nigdy nie było na to czasu. Człowiek zapisuje się na takie korepetycje z ogłoszenia, które na drzewie wisi, czy jak? Wszystko jest do obgadania i zorganizowania na miejscu, ale fakt pojawienia się mojej osoby w tamtym miejscu był taką sensacją, że wieść rozniosła się bardzo szybko, błyskawicznie. Przestałeś być anonimowy. Absolutnie tak. I to bardzo skomplikowało. Mimo to, wszedłem do parku na własną odpowiedzialność. Było niespodziewanie gęsto. Już kilkakrotnie miałem okazję wchodzić do równikowego lasu, do dżungli, ale tak trudnego jeszcze nie spotkałem. Zarówno jeśli chodzi o ilość wody, brodziłem praktycznie do połowy ud. Jak wydostałem się z tego podmokłego rejonu na wyższy teren, to spotkałem się ze ścianą lasu. Ale to chyba nie byłeś zaskoczony, że dżungla wygląda w ten sposób. Tak, ale zaskoczony byłem stopniem zarośnięcia. Bo dżungla dżungli nierówna. Miałem w 2015 roku okazję być z drugiej strony tego samego lasu i tam to wyglądało zupełnie inaczej. Później rozmawiając ze strażnikami parku, oni potwierdzili, że faktycznie ta wschodnia część, północno-wschodnia jest bardzo trudna, bardzo zarośnięta w porównaniu z resztą. To nie znaczy, że to nie było możliwe do zrobienia. Ja przez cały dzień na przykład pokonałem 500 metrów terenu w linii prostej. 500 metrów? Tak, 500 metrów torując sobie drogę maczetą i sekatorem. Mając już jakieś tam doświadczenie po poprzednich wyprawach i to było naprawdę trudne. I świadomość, że robię to wbrew wszelkim zakazom i jestem zdany wyłącznie sam na siebie, to wszystko spowodowało, że kroczek po kroczku postanowiłem zawrócić. Była taka decyzja wieloetapowa, ale ostatecznie, no można powiedzieć, że poszedłem po rozum do głowy i całkowicie musiałem zmodyfikować pomysł na wyprawę. I jak ta wyprawa dalej wyglądała, o tym już za chwilę. Z kolosów z ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Świat z lotu Drozda dzisiaj. Rozpoczął pan dzisiejszą audycję utworem chyba japońskim w stylu swingującego jazzu. Bardzo mi się podobał. Czy mógłby pan zdradzić wykonawcę i tytuł? Owszem, mógłbym. Takie pytanie dostałem przed chwilą. Wykonawca nazywa się Crazy Ken Benz. Jeżeli chodzi o tytuł, to proszę zwrócić się do mnie mailowo lub przez Facebook, albowiem tytułu dokładnie nie pamiętam, ponieważ tytuł jest japoński. A tymczasem, czy nasz gość Dominik Szmajda mógłby zdradzić, co się dalej działo w jego wyprawie, kiedy musiał po pójściu po rozum do głowy wyjść z dżungli? Tak. W największym skrócie zostałem zatrzymany przez strażników parku. Aha. Tak. A jak wygląda rozmowa ze strażnikami? Dzień dobry, ja tutaj przypadkiem, ja nie widziałem tej ulicy. Ale przecież widzieliśmy się z panem kilka dni temu. Pan już dawno miał tędy przepłynąć. A co się działo przez te wszystkie dni? Zechciałby pan pokazać nam swój GPS. Tak było uprzejmie, tak? Tak, nie. Było uprzejmie od początku do końca i byłem tam traktowany doskonale, można powiedzieć. Natomiast w praktyce formalnie byłem zatrzymany do wyjaśnienia. Dlaczego? Ale wiesz, no, złamałeś prawo, jak tak, rozumiem, więc tak, to są konsekwencje. Tak, tak. Co się dalej działo? Bo to nie koniec. Tak. Pojechaliśmy najpierw do bazy, jednej z sześciu baz parku Salonga. Później pojechaliśmy kilka dni później do siedziby parku, co zajęło nam 3 dni, bo odległości i jakość dróg w tamtym terenie no, jakby przekraczają nasze wyobrażenia. I jeszcze tydzień czasu spędziłem w siedzibie, wyjaśniając, negocjując i tak dalej. No, tak jak powiedziałem, traktowano mnie tam bardzo dobrze, aczkolwiek no, trzeba tu jasno sobie powiedzieć, że mieli mocne argumenty, żeby mnie tam przetrzymać co najmniej. Ostatecznie musiałem po wypuszczeniu zmodyfikować całkowicie plany moje. Nie tylko z tego względu, że nie przeszedłem tego odcinka. Drugi etap wyprawy zakładał spływ taką małą rzeką Lokoro do jeziora Maindombe razem z dwoma kolegami, którzy mieli do mnie dojechać. Ale niestety pech chciał, że jeden z nich zachorował na kręgosłup poważnie i do samego końca nie było jasne, czy dotrą, czy nie. Ja nie byłem w stanie samodzielnie zrealizować tego planu z takich logistycznych przyczyn i go modyfikowałem. Skończyło się na tym, że przepłynąłem 500 kilometrów rzekami Lokoro 2, Momboyo i dotarłem do... Przepłynąłeś na pontonach. Tak, przepłynąłem na pontonie, na takim ultra lekkim pontonie, który się nazywa Packraft. W międzyczasie moi koledzy dali mi znać, że jednak Maciej wyzdrowiał i chcą dołączyć. Logistyka wskazywała, że jedyną sensowną opcją jest, żeby dołączyli do mnie w mieście Bandaka na samym równiku i z tamtego miejsca już na rzece Kongo zrobiliśmy wspólnie spływ tą największą, najszerszą przynajmniej rzeką Afryki. W życiu bym jakby nie zaplanował takiej wyprawy w taki sposób. No ale Kongo faktycznie sprawdziło się pod tym względem, że nie można się spodziewać, że jest nieprzewidywalne, że trzeba improwizować na bieżąco, więc to była jedna wielka improwizacja. W każdym razie miałem przejść 250 kilometrów lasem, spłynąłem ostatecznie rzekami 1100 kilometrów. A wiesz o tym, że podczas trakcie trwania twojej wyprawy, chyba pod koniec lutego na rzece Kongo wydarzył się poważny wypadek. Przewróciły się trzy łodzie na pokładach tych łodzi. Było ponad 200 osób. Słyszałem. Niezbyt... To nie jest rzeka, która jest łatwą rzeką. To jest też kwestia stanu tych jednostek, które tam pływają. Mhm. To są tak zwane baleniere, tak je nazywają. Statki oparte na tej samej konstrukcji, które pływały na początku XX wieku, kiedy Belgowie eksplorowali i eksploatowali przede wszystkim wnętrze tego kraju. Bardzo często przeciążone, nieprawdopodobnie przez ludzi, przez towary, przechylające się na jedną ze stron. A faktem jest, że na rzece Kongo, jak jest zła pogoda, jak jest sztorm, burza, to fale są bardzo wysokie i warunki są bardzo trudne i te statki po prostu się przewracają. Dominik Szmajda, bardzo ci dziękuję i w przyszłym roku na Kolosach się widzimy. No mam nadzieję, tak. No mam ochotę opowiedzieć o tym wszystkim szerzej. Mam co opowiadać, bo mimo, że wyprawa nie była zgodna z założeniami, to była naprawdę, naprawdę ciekawa. Bardzo dziękuję. Świat z lotu Drozda. Państwa i mój kolejny gość zaprezentował podczas tegorocznych Kolosów opowieść o drzwiach. W ich poszukiwaniach jeździł rowerem po Polsce i nie zamierza, zdaje się, przestać. Jest z nami Krzysztof Story, człowiek podróżujący i dziennikarz. Witaj, dzień dobry. Cześć wszystkim. Wiem, że lubisz liczby. W takim razie, gdybyś się tymi liczbami podzielił, ile kilometrów i ile drzwi? Bardziej lubię historię, ale zacznijmy od liczb. Kilometrów 4000 prawie, 2 miesiące w podróży, a cały projekt już ma ponad pół roku. Adresów wszystkich do odwiedzenia mam 2000, a na razie jest solidna setka, 110. Pomysł na twoje przedsięwzięcie dotyczy w zasadzie nie drzwi, ale ludzi, którzy za tymi drzwiami się znajdują. No i jeszcze jeden ważny element, to znaczy adres, jeden adres. Jaka jest koncepcja? Koncepcja jest zebrania historii tak zwanych zwykłych ludzi z Polski. I żeby to sobie jakoś usystematyzować, to wybrałem swoich bohaterów na podstawie adresu. Wybrałem jeden adres, często występujący w Polsce, jedna ulica, numer domu. A wiemy, jaki to jest adres konkretnie? Nie, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Ty wiesz, ale my nie wiemy. Wie też moja mama. Dobrze. No i? Zauważyłem, że właśnie od takich zwykłych ludzi, od ich historii oddzielają mnie drzwi, więc wybrałem jedne konkretne pod jednym adresem. Wybrałem się w podróż przez Polskę i pukałem po prostu do do obcych ludzi. Czyli w praktyce na przykład mamy, nie wiem, ulicę Wiśniową w Piotrkowie Trybunalskim, ulicę Wiśniową 1 na przykład. Ja roboczo swoją ulicę nazywam Cichą. Dobrze, ulica Cicha 1 i jest puk, puk, puk, ktoś otwiera drzwi i... I dzień dobry, nazywam się taki tak, realizuję taki projekt, chcę z tego napisać książkę i jeżdżę po Polsce, pytam ludzi, co lubią, co ich wkurza, jak żyją, czym żyją. Panie kochane, pan mi głowy nie zawraca. Często słyszysz takie odpowiedzi? Rzadziej niż bym myślał na początku projektu, to znaczy w trakcie tej wyprawy około 60% ludzi zdecydowało się wpuścić nieznajomego człowieka, brudnego z drogi do domu i podzielić się z nim jakąś historią. Te odgłosy, które Państwo słyszą, to jest próba finału dzisiejszych Kolosów, finał około godziny 17-18, jeszcze parę godzin, więc wróćmy do naszej rozmowy. Więc dobrze, wchodzisz do środka i na jakie historie się napotykasz? Najróżniejsze. Historie zwykłych ludzi tak zwanych? Właśnie oni przestają być zwykli, tak około piątej minuty rozmowy przestają być zwykli. Oni sami na początku to twierdzą. Robisz takie statystyki, że właśnie około piątej minuty, to czekaj, bo my rozmawiamy chyba teraz cztery, to jeszcze za minutę będziesz jeszcze ciekawy. Jeszcze czekamy, ale dobrze, czas leci. Więc oni, im się samym wydaje, że oni nie mają często żadnej historii, po czym naprawdę po 5-10 minutach rozmowy okazuje się, że jednak dużo przeżyli, dużo mogą się podzielić i te ich historie są ciekawe. Natomiast to są najróżniejsi ludzie, od żołnierzy przez pielęgniarki, po artystów, po ludzi znajdujących się w też ciężkiej biedzie. Nie wszystkie te historie są pozytywne. Natomiast o to mi chodziło, żeby to był przekrój. To zupełny przypadek decyduje tym, gdzie akurat trafiasz. Nie wiesz, dokąd idziesz? Nie mam pojęcia. Bywają małe wioski, bywają też wielkie miasta, więc to są bardzo różne spojrzenia, które razem zebrane, mam nadzieję, dadzą mi taki całościowy obraz kraju. No, możesz o panu, który buduje samolot, opowiedzieć? Oczywiście, zwłaszcza, że pan Jan mieszka po sąsiedzku, niedaleko Gdańska. To jest człowiek, który od dziecka miał pasję do modelarstwa. Wynikała z tego, że mieszkał niedaleko starej, jeszcze radzieckiej bazy lotniczej wojskowej i te wszystkie migi, jakie Antonowy mu latały nad głową całe dzieciństwo. W wieku 6 lat zbudował pierwszy model z jednego kawałeczka drewna. Natomiast teraz w wieku 74 lat, po 11 latach kończy budowanie tego samego samolotu, od którego zaczął, czyli Jaka-1B w skali 1:1. To jest model, czy to jest samolot z prawdziwego zdarzenia? To jest model, natomiast nie odróżniłbyś go od samolotu z prawdziwego zdarzenia. To znaczy, to jest samolot, który normalnie jeździ, ma silnik, nawet strzela karabinem do paintballa. Natomiast cała deska rozdzielcza, wszystko jest jakby gdzieś z demobilu oryginalne, wygrzebane po latach. A to jest ciekawa koncepcja, paintball samolotowy. Tego chyba jeszcze nie było. Tak, tego jeszcze nie było, natomiast faktycznie strzela miałem okazję sobie nawet pociągnąć za spust. I gdzie ten samolot stoi? W garażu? Obecnie wydaje mi się, że został już przewieziony, natomiast pan Jan miałby to w ogóle być, to na Kolosach niestety z przyczyn zdrowotnych nie dotarł. Natomiast wydaje mi się, że już został przeniesiony. On został budowany w specjalnie dobudowanym do domu garażu, który był przeznaczony tylko na ten samolot. I wiem, że żeby wyprowadzić go z tego garażu, trzeba było zamawiać dźwig, bo się nie mieścił na podjeździe. Natomiast to jest prawdziwa determinacja i pasja. Zazdroszczę. Czy są takie historie, których miałeś okazję doświadczyć, poznać, których nie chcesz opublikować, nie chcesz pokazać światu z jakiegoś powodu? Są historie, w których na pewno nie chciałbym ujawniać adresu i konkretnej miejscowości, bo są to często małe wioski, gdzie ludzie bardzo dobrze się znają i takie problematyczne historie czasami... nie zgodziłbym się publikować bez ich wyraźnej zgody i chęci. Bo ci ludzie muszą ci zaufać, osobie, która z roweru zsiada tak. I mówi im dzień dobry, właśnie ja tutaj jeżdżę od adresu do adresu i tak dalej. Znaczy muszą, natomiast ja nie ukrywam tego, że ja występuję też jako dziennikarz, nie jako podróżnik, który szuka schronienia, tylko że piszę książkę, że zbieram historie i że one się gdzieś ukażą. I oni są w pełni tego świadomi. Jaka puenta wyniknie, jak sądzisz, z tych twoich wojaży i pukania od drzwi do drzwi? Spodziewasz się jakiegoś finału, czy czekasz, jak ten finał sam się jakoś objawi? Znaczy, ja już mam pewien obraz. Myślę, że puenty są dwie. Jedna jest na zewnątrz, druga jest dla mnie bardzo prywatna. Pierwsza puenta jest taka, że jesteśmy gościnnym, jednak otwartym narodem i mamy przy całym naszym narzekactwie mamy nieprawdopodobne poczucie humoru. A puenta prywatna dla mnie jest taka, żeby nie lekceważyć żadnej historii. Bo często ludzie w niesamowitej biedzie, czy w trudnej sytuacji, czy tacy, do których na co dzień nie podeszlibyśmy na ulicy, gdzieś w nałogach, gdzieś naprawdę w ciężkiej sytuacji, opowiadali tak pięknie i tak cudowne historie, że to mnie chyba nauczyło, żeby po prostu nie lekceważyć żadnej opowieści. Krzysztof Story, bardzo Ci dziękuję. Jeden z prelegentów tegorocznych Kolosów. Kolosy jeszcze dzisiaj do końca dnia, do niedzieli w Gdyni, w Arenie Gdynia, tutaj z Centrum Wydarzeń. Wieczorem finał i poznamy zwycięzców w 5 kategoriach. Bardzo Państwu dziękuję. To był Świat z lotu Drozda prosto z Gdyni. Do usłyszenia za tydzień i do przeczytania na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc.